der kan starte dialogen, og så ændrer det sig stille og roligt. Sådan er det med alting. Altså, udviklingen går ikke altid lynhurtigt. Bjarne Cæsar Jensen, tak fordi du kom. Bestyrelsesformand i, og det hedder det altså, Lederne Søfart. Vores lytter Ingen har skrevet en god eftermiddag. Det hedder altså logisk nok Søfartens Leder, men det hedder I jo ikke. I hedder jo Lederne Søfart. Tak fordi du kom. Tak. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Der er stort set ingen officielle sager om sexchikane mod danske kvindelige søfolk. Lidt sært måske. For en 4 år gammel dansk undersøgelse af sexchikane til søs viser, at 78% af de kvindelige søfolk har oplevet krænkelser. Fagforeningen Søfartens Ledere vurderer, at tallet nærmere er 100%, men at kvinderne er bange for at stå frem med deres historier. Derfor vil de kaste lys over omfanget af sexchikane ved hjælp af en stor gennemgribende undersøgelse på tværs af søfartsbranchen. De har arbejdet hårdt på at få opbakning til projektet, men afgørende dele af branchen er imod. I dag i 55 minutter svarer danske rederier på, hvorfor de ikke vil have undersøgt omfanget af sexchikane. Ligestillingsministeren kritiserer den manglende opbakning og opfordrer til at få kortlagt problemet. Og en ung dansk søfarende fortæller om at blive befamlet på et skib langt fra land. Du kan som altid skrive ind til os på 42 600 247. Ja, en af jer skriver et løsningsforslag. Indfør kølhaling igen, så skal ballademagerne nok makke ret. Altså fysisk afstraffelse, det virker jo på et plan, men er jo også problematisk, tænker jeg, vi synes i 2019 på mange, mange andre planer. Nå, ifølge Lederne Søfart, så hører man jo ikke meget fra de danske kvinder til søs, når det kommer til sexchikane. Lisbeth Skræg, som vi hørte til at starte med, hende forskeren, hun havde jo selv oplevet alt muligt. Hun havde ikke engang fortalt sin egen mand det. Det er noget, man går stille med dørene med. Det er dog lykkedes os at få fat på 2 kvinder, der gerne vil dele deres oplevelser om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen til søs, og det gør de helt anonymt. Da jeg var ude at sejle, der blev jeg sat sammen med en indisk styrmand, som jeg gik vagt med. Vi startede bare med at have et helt almindeligt venskab, som jeg vil kalde det, som jeg også ville have med alle kammeraterne i min klasse. Og så begyndte det stille og roligt, at han blev lidt mere nærgående, og jeg skulle have sagt fra til at starte med, men jeg tænkte ikke yderligere over det. Og så endte det med, at det blev så slemt, at han slog mig i røven, og ja, låste mig inde på sit kammer, da vi havde nattevagt, og bad mig om at tage tøjet af foran ham, fordi han var jo over mig, og jeg skulle bare gøre, hvad han sagde. Min kollega Marie-Mathilde Fogh har været i Svendborg for at mødes med en anden kvinde, der ligeledes har oplevet sexchikane til søs. Vi er taget ned her på havnen i Svendborg. Hvor gammel var du, da du begyndte at læse? Hvad er det præcis, du har læst til? Maskinmester. Maskinmester. Hvor gammel var du, da du startede på maskinmesteruddannelsen? Jeg var 22 år gammel, da jeg startede. Jeg er jo taget herned til Svendborg for at høre om en episode, som du har oplevet, da du har arbejdet til søs. Vil du ikke bare med dine egne ord sådan prøve at forklare mig, hvad der skete? Jo, selvfølgelig. Men det var en helt almindelig dag på arbejdet. Vi havde fået fri, og jeg havde gået et par dage og haft lidt ondt i ryggen, og havde snakket med dem for crewet nede i maskinen omkring, hvad jeg ligesom kunne gøre omkring det her. Hvortil så, at en af dem, han kommer og siger, at han vil faktisk gerne hjælpe mig, fordi han kunne nogle udstrækningsøvelser og ligesom hjælpe mig med at få nogle flere muskler bygget op i min ryg ved hjælp af øvelser. Så jeg tænkte, jamen selvfølgelig skal han have lov til det. Det kunne det bare være helt vildt fedt, hvis jeg ligesom kunne få styrket min ryg. Og så ligesom ikke, jeg havde ondt, når jeg arbejdede på den måde. Så han spurgte, om han måtte komme op på mit kammer og ligesom hjælpe mig med det, fordi at så ligesom vi havde altså hver et sted, hvor der ikke var andre nødvendigvis. Og det, jeg tænkte jo, det er jo fint umiddelbart. Jeg tænkte, jamen han er jo en af mine venner herude, så jeg kunne ikke umiddelbart se noget galt i det. Jeg havde før haft været ude at sejle med en anden kadet fra Danmark, og vi sad tit inde på hinandens kammer, så på den måde kunne jeg ikke se noget forkert i det. Hvor mange besætningsmedlemmer er der ombord på skibet på det her tidspunkt? Jeg mener, vi var en 24-26 stykker. Det var vi. Men han kommer så ned på mit kammer, efter vi har spist min sådan gang efter middag. Og så hjælper han mig med ligesom at vise mig nogle øvelser, og det er også rigtig fint. Hvor til at han ligesom skal rette på mig, hvor han så vælger, at i stedet for ligesom at placere sine hænder acceptable steder, jamen så vælger han at placere sine hænder på mine bryster, hvilket jeg blev utrolig chokeret over. og nærmest sådan blev lammet og vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre, fordi at det var bare sådan, det kom som en virkelig stor overraskelse for mig, fordi jeg ikke havde set den komme på den måde. Og han ender jo så med at tage dig på brysterne, og du siger ikke noget til det på det tidspunkt? Nej, jeg gik fuldstændig i chok. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, og lå hele natten, kan jeg huske. Jeg husker slet ikke sov den nat. Bare tænkte, hvem kan jeg sige det her til? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg sige det? Har det været min egen skyld? Men det følte jeg bare på ingen måde. Jeg følte ikke selv, jeg havde lagt op til det her. Ja, nogen vil måske sige, at det at invitere mig ind på mit kammer er en invitation, men det kan jeg bare på ingen måde se en invitation, fordi at man kan også sagtens sidde sammen med sine venner og sidde og snakke eller se en film, uden der sker noget. Hvad sker der så efterfølgende? Jamen, jeg havde en dansk mester, som jeg arbejdede sammen med, og som jeg er rigtig gode venner med. Ham fortalte jeg om episoden dagen efter, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud med at gå med det selv. Jeg var ked af det, jeg isolerede mig fuldstændig fra de andre. Havde ikke lyst til at sidde og spise sammen med dem, havde ikke lyst til at drikke kaffe sammen med dem i pauserne. Isolerede mig fuldstændig på mit kammer. Så jeg spurgte ham, om han ikke ville lige mødes med mig i vores træpause, så jeg lige kunne fortælle ham, hvad der var sket, fordi jeg havde brug for at snakke med nogen om, hvad der ligesom var sket under den her episode. Hvordan er det så at fortælle ham de her ting? Altså, hvordan reagerer du, da du så endelig får det ud? Jeg kan huske, at jeg begyndte at græde, fordi jeg var utrolig ked af det. Jeg var utrolig flov over, at det var sket. Men han var også sådan, at jeg var nødt til at sige det her videre, og han sagde også, at hvis jeg ikke sagde det videre, så ville han sige det videre, fordi at det her, det skulle jeg ikke gå med selv. Det var noget, der ligesom skulle behandles. Så det var også derfor, at da pausen ligesom var slut, der tog jeg fat i min første mester nede i maskinen og fortalte ham, hvad der var sket. Og han var sådan, jamen vi er nødt til at handle på det her, og blev enige om, at vi skulle gå til kaptajnen med det, og så skulle vi se, hvad han ligesom synes, vi skulle gøre ved det. Men hele den her sag ender med, at du faktisk ikke ender med at indberette en klage over det. Hvordan kan det være? Da jeg ligesom snakkede med kaptajnen, og der blev snakket med ham, personen, der havde gjort det, fik han selvfølgelig venten til, at jeg havde sagt ja til det her, og at jeg ligesom var indforstået med, hvad der skulle ske, hvilket jeg på ingen måde var. Men det er jo klart, at det siger man selvfølgelig for at passe på sig selv, og han havde også familie og børn hjemme, der hvor han kom fra. Og jeg fik også det fortalt, at hvis vi valgte at gøre en sag ud af det, så skulle jeg bare være opmærksom på, at det ville blive rigtig hårdt for mig, fysisk og psykisk, fordi at det simpelthen ville være sådan en lang, sej kamp, og det nok ville have, at jeg skulle sendes hjem, så vi kunne få den her sag sat i gang. Så de ville råde mig til ikke at gøre en sag ud af det, faktisk. Hvad tænker du, da du får den besked? Det gjorde mig rigtig ked af det. Jeg følte mig meget sådan magtesløs, men jeg tror måske også heller ikke, at jeg var stærk nok i situationen til at gøre det, netop fordi jeg følte mig så sårbar på det tidspunkt. Jeg var kun 23 år, da det skete. Og selvom det kun er 3 år siden nu, så føler jeg stadigvæk, at jeg er blevet noget ældre siden da. Hvis det skete i dag, havde jeg helt sikkert taget sagen, og der har jeg også tænkt mig, hvis det sker igen, så indberetter jeg det, og så må jeg tage den kamp og snakke med de folk, der skal snakkes med, snakke med rederiet omkring det, fordi jeg synes ikke, det er i orden, og jeg synes, det er ærgerligt, at der ligesom det skal gå ud over folk, som ikke selv har lagt op til noget. En af grundene til, så vidt jeg har forstået, at mange kvinder ikke indberetter de her ting, det er selvfølgelig også, at den er så lille i Danmark, så hvis du hedder Hanne og første styrmand på et skib, så er du den eneste i Danmark, der hedder Hanne og første styrmand. Og hvis der går nys om, at du har brokket dig over et eller andet, så er det ikke nødvendigvis nemt for dig at få hyre igen. Tror du, det passer, den tese? Helt sikkert. Ingen tvivl der. Altså, hvis at det kom frem, at jeg havde gjort et eller andet, jamen så er jeg slet ikke, så er jeg ingen tvivl. Så vil alle i hele flåden, danske, udenlandske skibe, det er sådan set lige meget, men alle ville vide, at jeg havde sagt det her. Så den påstand kan jeg sagtens følge, og jeg er helt sikker på, at der er medhold i det. Og det er derfor, folk ikke siger noget. Så selvom at hele klageproceduren egentlig burde være diskret og anonym, så mener du ikke, at den er det? Nej, ikke umiddelbart. Ikke hvis man er nødt til at opgive sin rang og sit navn, så er den på ingen måde anonym, fordi vi er så få kvinder. Vi er jo nemmere at finde. Det skib, jeg var på, der vi sejlede frem og tilbage over Stillehavet. Jeg skulle være afsted i 3 måneder, og da den her episode skete, havde jeg været påmønstret i 3 uger, hvilket vil sige, at på det tidspunkt, der skulle jeg se på den her person, jamen resten af min tid til søs, så det var lige over 2 måneder, jeg skulle gå og kigge på den her, se den her person i øjnene hver dag. Fordi når vi er derude, så er vi kun 26, og i det vi var for mere eller mindre samme afdeling, jamen så ser jeg ham hver dag, hver morgen, når vi mødes ind og aftaler arbejde, så skulle jeg se på ham. Hver aften, når vi spiser aftensmad, skulle jeg se på ham. Hvilket var rigtig hårdt, fordi man hele tiden blev gjort opmærksom på, hvad han havde gjort over for en. Man kunne ikke få lov til at glemme det, fordi man hele tiden skulle kigge på ham. Og selvom han fik at vide, at han ikke skulle snakke til mig igen, eller være i samme rum som mig, så er det bare umuligt, når du er på sådan et skib, fordi vi går så tæt op og ned af hinanden hele tiden, især når vi arbejder i samme afdeling. Jeg kommer til at tænke på det her, fordi når man spørger Søfartens Arbejdsmiljøråd, så siger de, at grundene til, at de ikke har så meget procedure inden for det her, det er, fordi der ikke er nogen klagesager. Du klagede jo heller ikke over din sag. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg ikke klagede dengang. Og jeg fortryder det også. Men jeg synes også bare, at de skal være bedre til at udbrede sig. Jamen, fortalt os, hvor kan vi klage hen til? Hvilke systemer er der, man kan gøre? Og måske har man lige fået stukket et lille stykke papir i hånden, når man påmønstrer sit første skib her. Du kan skrive til det her nummer, eller du kan skrive til den her e-mail. Ja, det er rigtig fint, du kan skrive til en e-mail fra skibet. Men alle mails fra skibet går igennem kaptajnen. Så hvis at der for eksempel var en, der blev udsat af en seksuel krænkelse af kaptajnen, og han så den mail, så er jeg da sikker på, at han ligesom ville gå ind og få stoppet den mail, så hans omdømme ikke blev ramt. Der er jo som sagt, som jeg lige nævnte, stort set ingen sager. Altså der ligger ingen klagesager. Men det er ikke et udtryk for, at de her ting ikke sker, eller hvad? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, uden at nævne navn, så ved jeg, at der er flere af mine medstuderende af kvinder, som har været udsat for det, men som heller ikke har indberettet en sag omkring det. Netop fordi, at de er bange for at blive udstillet bagefter, og de er bange for, at folk vil tage skævt til dem, når vi kommer tilbage på skolen, når vi er færdiguddannet. Hvor stor en del af kvinderne til søs, tror du, der har oplevet seksuelle krænkelser? Jeg tror i hvert fald, det er over halvdelen. Det var min kollega Marie Mathilde Fogh, der havde været i Svendborg for at mødes med en kvinde, der har oplevet sexchikane til søs. Radio 24/7. Anne Trolle, velkommen til. Tak for det. Du er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier. Ja. Kvindelige søfolk på Danske Rederiers skibe bliver udsat for seksuelle krænkelser af mandlige kolleger. Hvorfor vil I ikke være med til at lave en undersøgelse af det problem? Altså lad mig så først slå fast, at det er ikke fordi, vi har truffet sådan en principiel beslutning om, at det vil vi ikke medvirke til. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi laver en branche, altså en brancheløsning, at det er en samlet branche, der står bag de initiativer, vi nu sætter i søen. Så det kan man sige, det er i virkeligheden det vigtigste. Og så nummer to, det er, at vi egentlig synes, at det er vigtigt at fokusere på det fremadrettede. Fordi man kan sige, om vi finder ud af, om der er 37% eller 75% eller 4%, der bliver chikaneret, inklusiv sexchikaneret, på de skibe, så er det simpelthen så er det 1 eller 4 eller 57% for mange. Fordi man ved, at når der finder sexchikane sted på de her skibe, så er det lidt mere alvorligt, end når det foregår til lands. Det ved vi udmærket godt, fordi man er, og det har vi hørt nogle eksempler på, man er sammen på skibet hele tiden, man kan ikke komme derfra, og man kan heller ikke komme tæt på sine nærmeste, der måske også lige kan tage lidt hånd om en. Så det er alvorligt, og derfor vil vi rigtig gerne lave nogle fremadrettede løsninger, i stedet for at kigge bagudrettet på, hvad der er sket for 2 måneder siden eller 5 år siden. Ja, så I er ikke så interesseret i fortiden, I vil gerne kigge fremad, og det første, du sagde, det var det med, at det er vigtigt, at det er en samlet branche, ja, som står sammen om det her. Der var jo lejlighed til at agere som samlet branche. 5. marts var der et infomøde, hvor nogle af brancheorganisationerne sagde, prøv her venner, kom lige herover til os, vi er nødt til at mødes, og hånd i hånd beslutter os for, nu bliver vi altså nødt til at lave en undersøgelse af det her problem. Ja. I deltog og, ikke? Nej, hvorfor det gjorde vi ikke, og det gjorde vi blandt andet af den årsag, at vi havde talt med vores overenskomstparter, som vi jo vi forhandler overenskomster med dem og taler om almindelige sådan arbejdsmarkedsspørgsmål. Og de var mere interesseret i, at vi lavede et initiativ gennem Sea Health, eller Søfartens Arbejdsmiljøråd. Ja. Og det synes vi egentlig også var den bedste idé. Altså vi vil gerne have, at alle som at dem, vi entrerer med til daglig, alle de relevante for os stakeholders, at de er med og bakker op om det her, for ellers så bliver det ikke nogen god løsning. Og så vil jeg bare lige sige, at... Men Ja, at det er jo ikke fordi, men at vi hvorfor ikke har... så ikke? Undskyld, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, I har en branche, ikke? Altså hele søfarten. Mm. Og der er nogle af interessenterne, der siger, prøv at høre venner, skal vi ikke lige lave en undersøgelse af det her problem? Vi holder et møde 5. marts, så kan vi snakke om det og finde ud af, hvad vi skal gøre. Så du siger, at du er meget interesseret i en samlet branche, så kunne du da dukke op og være med sammen med den del af branchen, der gerne vil. Så kunne det være, at I kunne prøve at lokke folk til at være med i undersøgelsen. I stedet for at holde jer bagstand. Ja, det kan man selvfølgelig sige, at vi kunne måske have gået forrest og så støttet undersøgelsen, og det har vi så valgt ikke at gøre. Og det er også fordi, for ikke at trænere det her, fordi man kan sige, altså nu blev der lavet en undersøgelse, det var ganske vist, det var en afgangsopgave, men det er dog blevet i hvert fald i et eller andet omfang kortlagt i 2015. Ja, 30% af de kvinder, der blev spurgt om at deltage, svarede. Ja, lige præcis. Og man kan selvfølgelig, der er 65 eller 67 kvinder, der svarede hjælp. Det er jo ikke særlig meget. Nej. Så man kan selvfølgelig sagtens skyde det ned og så sige, jamen det er ikke relevant, og det er ikke repræsentativt. Det kan godt være, det ikke er det. Men der er i hvert fald en masse historier, og det bliver jo afdækket i et eller andet omfang, at der sker stort og småt derude. Og det ved vi, eller det tror vi i hvert fald, vi ved, at det gør der nok stadigvæk i et eller andet omfang. Om det er blevet meget mindre, eller om det er blevet endnu værre, det kan man sige. Hvad skal vi bruge det til? Det, der er sket, vi kan desværre ikke lave det om, men vi kan lave det om fremadrettet. Okay. Og vi vil gerne ind og arbejde med vores rederier og fortælle dem om, at de skal arbejde aktivt med det her, for de skal arbejde med det. Det kunne for eksempel være, at man kunne undersøge spørgsmål, som nu, det er bare en af vores lytter, der skriver en bemærker den case, vi havde med her før, som jo også var blevet forulempet af en indisk sømand, men hun sejler jo på et dansk skib, hun er selv dansk sømand. Men lytteren skriver her... skal lige finde den her. Ja, jeg tænker, at man som kvinde kan være så naiv, det ved jeg ikke helt, hvad han mener med. Desuden er det jo udenlandske sømænd, som disse episoder handler om. Og der kan man sige, ja, det kan godt være lige et konkret eksempel, var det en indisk sømand, der havde forulempet hende. Men det er jo lige meget. Hun er jo dansk kvindelig sømand, og vi skal da undersøge, hvorfor, hvordan og i hvilket omfang sådan nogen som hende bliver forulempet. Tænk, hvis det faktisk viser, at det primært var de udenlandske sømænd, som forulempede dem. Det vil sådan en undersøgelse jo også kunne være med til at råde bod på. Som Bjarne Cæsar sagde tidligere i programmet, det er jo ikke bare for sat procentsatsen for, hvor mange kvinder, der har oplevet et eller andet. Det er jo at undersøge problemets karakter. Mm. Hvad det er for en type af seksuel krænkelse, det udfører. Hvad det er for nogle situationer. Er det primært på lange eller korte ture? Der kan være alle mulige spørgsmål, som man kunne få klarlagt i sådan en undersøgelse. Ja, altså man kan sige, at typen af seksuelle krænkelser, altså der synes jeg, at vi får et rigtig, rigtig bredt udsnit af det i den undersøgelse tilbage i 2015. Så det tror jeg, det karakteriserer nok meget godt, hvad det er, man kan blive udsat for. Og om forskerne det er indisk... bag den undersøgelse siger selv, at det her er ikke nok, der mangler en tilbundsgående undersøgelse. Ja, men præcis, hvad er det, vi skal bruge endnu flere detaljer til? Og hvad skal vi bruge? Altså hvad... i stedet for at sige, vi vil gerne... arbejde med det her fremadrettet. Vi vil gerne ændre, fordi der skal jo helt tydeligvis arbejdes med noget kultur på skibene. Altså, der skal arbejdes med mennesker. Altså, der skal ændres en adfærd. Der skal ændres, så ledelsen de forstår at sende signal ud om, at det her, det er ikke acceptabelt. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det skal ledelsen signalere til medarbejderne. Mm. Medarbejderne skal også forstå, eller kollegerne skal også forstå, at de skal blande sig, hvis de ser noget. Ja. Altså, det er på alle niveauer, at man skal have nogen til at arbejde aktivt med. Okay. Ved du hvad, vi har en lytter med. Ulrik, velkommen til dig. Jo, tak. Du har skrevet en voldsom sms ind. Du har skrevet her, jeg har en veninde, der blev forsøgt voldtaget på et skib for 2 år siden. Og hun kom aldrig til at sejle igen. Nu har jeg jo Anne Trolle siden her, direktør i Danske Rederier. Hun ønsker ikke at støtte den her undersøgelse af seksuelle krænkelser, som andre dele af branchen lægger op til. Hvad vil du sige til hende? Jamen, jeg vil sige til hende, at problemerne de er derude. Og den kaptajn, som forsøgte at voldtage min veninde, han sejler den dag i dag. Og han har faktisk også tidligere straffet for samme forsøg i en havn i det land, de sejlede til. Og det bliver ikke taget alvorligt nok. Altså, og jeg gik for selv på skolen med en bare på Marstal Navigationsskole. Hun kommer aldrig til at sejle igen. Nu skal hun ud og tage sig en ny uddannelse, og har selv skulle betale psykologtimer og alting, at skulle finde sig selv i mange år. Ikke? Så du helst, at Danske Rederier støttede den her undersøgelse? Ja, det synes jeg da. Fordi at der må komme en modernisering inden for alle brancher. Altså... Ja. Jeg ved godt, hvor hård tonen kan være derude på de der skib der. Fordi at, jeg vil ikke sige, at jeg har været i branchen på den måde, men jeg har hørt af folk, der sejler derude, hvordan det er, at man snakker til hinanden. Og det er bare ikke acceptabelt i 2019. Og så i danske rederier, som ellers kroner sig ved, at det er traditioner, og det skal være så fint og sådan noget. Ulrik, vi har ikke så meget tid. Jeg håber, din veninde der har fået det bedre. Det tror jeg, hun har. Hun er kommet over det, men hun kommer aldrig, og som I aldrig, ud at sejle igen. Og det sagde altså Ulrik, en af vores lytter. Undskyld, jeg kottede dig lidt af, Ulrik. Vi har ikke så meget tid. Anne Trolle, direktør af Danske Rederier. Endnu en fortælling, som måske siger, måske er der behov for, at I går ind og støtter sådan en undersøgelse. Ja, og som jeg har sagt indledningsvis, det er ikke fordi, vi har truffet en principbeslutning om ikke at deltage. Så hvis branchen samler sig deltage. Og... Det siger jeg ikke. Jeg siger, nej, hvis det er vi i det rigtige regi og med de rigtige parter og med de overenskomstparter, vi har, hvis man beslutter sig for det, så stiller vi os jo naturligvis ikke i vejen for det. Men jeg siger bare, nu fik vi et eksempel mere. Fuldstændig forfærdeligt eksempel. Ja. Det vil jeg medgive. Vi arbejder jo sideløbende med det om at få flere kvinder til søs. Vi har lige nedsat en taskforce. Vi vil rigtig gerne have flere kvinder til søs, så vi vil selvfølgelig rigtig gerne gøre noget ved problemet. Mm. Og vi vil gerne gøre det nu, i stedet for at trække tiden med en undersøgelse mere. Nå. Vi kan bare tage og bruge nogle af eksemplerne for den her undersøgelse, der blev lavet i 2015. Vi kan trække de der eksempler frem, som nu er det så formidlet af nogle andre. Ja. Men den vil vi jo gerne bruge. Vi lægger fordi... til grund, at der er et problem, og vi vil rigtig gerne gøre noget ved det, fordi... Han er fuldstændig rigtig, den gode mand, der ringer, eller han er fuldstændig ret, den gode mand, der ringer ind, at der skal jo gøres noget. Det kan jo ikke være rigtigt, at man ser så gammeldags på det, og man behandler hinanden på den måde. Og det gælder jo sådan set både altså mænd og kvinder, men det gælder også, der bliver jo også begået almindelig mobning, okay, altså, som ikke har noget med seksuelt. Det du for nok fornemmer med det interview, Anne Trolle, det er at prøve at finde ud af, hvorfor Danske Rederier. Her taler vi de helt store spillere i dansk søfart. Det er Mærsk, det er DFDS, det er de helt store spillere i dansk søfart, som altså ikke vil være med til at støtte den her undersøgelse af omfanget seksuelle krænkelser, som lederne søfart lægger op til. Du siger, at vi hellere kigge fremad. 6. maj, der siger du til Fyns.dk, det er i hvert fald 6. maj, Fyns.dk, bring interviewet med dig om den her sag. Og der siger du til dem, nu citerer jeg dig, lad os sige, at problemet er meget værre end først antaget. Så kan vi italesætte det, og så kan vi i hvert fald være helt sikre på, at vi skræmmer flest muligt væk fra branchen. Det er vi jo ikke interesseret i. Citat slut. Anne Trolle, du ønsker ikke at kende problemets reelle omfang, fordi du er bange for, at det vil skræmme kvinderne væk fra branchen. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, du siger her. Nej, altså jeg kan prøve at sige det en gang til, fordi vi ved, at der er problemer derude. Det er der jo rigtig, rigtig mange steder. Det er den der MeToo-kampagne jo vist, og det er jo ikke mindre slemt i søfarten. Måske tværtimod. Vi har en undersøgelse fra 2015. Den er ikke fuldstændig til bundsgående, men jeg synes, den giver et rigtig godt billede af, hvad det er, der sker. Og jeg tror ikke, det måske har ændret sig så meget. Det påvirker så heller ikke, hvorfor... at både beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren har støttet den her undersøgelse, som lederne søfart har sat i søen og sagt, det vil være en rigtig god ting at gøre. Vi hørte jo også, hvad det Eva Kjær Hansen sige lige før. Prøv nu at høre, lav nu den her status. Det er da det bedst mulige udgangspunkt for at lave de rigtige initiativer. Men hvis der er nogen, der insisterer på det, så gør vi det, fordi vi sådan set ikke, vi er ikke bange for, at der skal dukke noget op, vi ved det, vi hører jo eksemplerne, altså, så det er vi sådan set ikke bange for, men vi synes bare, hvorfor skal vi trække tiden endnu mere? Fordi nu går der så et stykke tid, i stedet for at gå ud og aktivt og arbejde med det. Det vil vi rigtig gerne, og vi har også talt med vores rederier om det løbende de sidste par år. Vi har også gjort nogle tiltag, men de tiltag tror jeg ikke er nok. Hvad er og det er det, tiltag, vi rigtig gerne. Ja, altså de tiltag, vi startede med at lave, det var jo tilbage for et par år siden, hvor vi sørgede for, at der kom den der hotline i Arbejdsmiljørådet, og vi implementerede fokus på sexchikane, hvordan man håndterer det i vores arbejdsmiljøuddannelse, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, der til søs. Vi har i tale sat det ved forskellige arrangementer. Vi har lavet en undersøgelse i rederierne over, på, om de har sexchikane politikker, hvordan de håndterer det osv. Så vi har i tale sat det rigtig meget. Men nu tror jeg, vi skal have et spadestik dybere. Den kvindelige sømand, som vi talte med før, som blev taget på brysterne af en kollega, hun blev også spurgt, hvad hun tænker om, at I ikke ønsker at støtte en tilbundsgående undersøgelse på området. Jeg synes, det er totalt tvetydigt, at de det ene øjeblik står og siger, at de rigtig gerne vil gøre meget for, at vi kvinder skal komme ind i erhvervet, men når vi så rent faktisk, der er et problem med det her med, at kvinder bliver seksuelt krænket, og der bliver sat fokus på det, så synes jeg, det er utrolig underligt, at de vælger at trække sig fra sådan en sag. Ja, den kvindelige sømand, som altså har været udsat for seksuelle krænkelser til søs, mener altså, at I er tvetydige i Danske Rederier. I vil rigtig gerne have kvinderne til at arbejde på jeres skibe, men når der er et ønske om at få en undersøgelse af omfang af seksuelle krænkelser af kvinder til søs, så vi ikke støtte det. Kan du ikke lige igen forklare, vi har ikke så meget tid, hvordan det hænger sammen? Vi vil til enhver tid deltage i sådan en undersøgelse, hvis det er den samlede branche, der står bag. Så deltager vi, fordi vi ikke... Men det er jo alle andre end jer og Metal Maritime, som gerne vil Metal være med. Metal Maritime og Maskinmesterens Forening. Ja. De har so far ikke ville støtte det her. Nej. Og derfor så, og vi synes bare, det er vigtigt, fordi hvad er det, der... Hvad, hvad er det, vi bliver bedre til, når vi får den undersøgelse? Hvad er det, det skal hjælpe os med i forhold til at sige, godt, vi har et problem, vi tager udgangspunkt i alle de både mindre grimme og meget, meget grimme sager, der er. Fordi dem har vi jo fået afdækket i et eller andet omfang. Så tager vi udgangspunkt i det, og nu så går vi ind og arbejder konkret med det over for selve rederiet, over for de ledende personer i rederiet, over for de kolleger, der er, altså den enkelte medarbejder, og i forhold til, hvordan man håndterer, når man møder andre mennesker, når man anløber en havn osv., hvor der også er en masse problemstillinger. Vi får se, om det kommer til at gøre en forskel. Anne Windfeldt Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier. Tusind tak. Selv tak. 55 minutter er slut for i dag. Tak for jeres sms'er. Vi fik lidt travlt sidst, så jeg nåede ikke at bruge så mange af dem, men det lover jeg, det prøver vi igen i morgen.